Gyum Apolline. Şairlerin Peçetesi. Seslendiren Akın Altan. Hayatın, sanatın sınırına gelmiş olan Justin Pigagog ressamdı. Kendisiyle birlikte yaşayan bir kadın arkadaşı vardı ve şairler kendisini görmeye gelirlerdi. Yazgının yıldız yerine tahta kurularını tavanına serpiştirdiği işliğinde şairlerden biri akşam yemeğine kalırdı zaman zaman. Yemek masasında asla rastlaşmayan dört konuk vardı. David Picard son serliydi. Kentteki birçokları gibi Hristiyan olmuş bir Yahudi aileden geliyordu. Veremli olan Leonard Delesi, gülmekten öldürecek yüz ifadeleriyle esinli hayatını tükürüyordu. George Estuol, eskiden Herkül'ün yaptığı gibi kavşakta hangi yolu seçmeli gibilerden endişeli gözlerle düşüncelere dalıyordu. Jean-Saint Félix yığınla hikaye biliyordu. Sanki boynu vücuduna vidalanmış gibi başı omuzlarının üstünde dönebiliyordu. Onların dizeleri hayranlık vericiydi. Yemekler bitmek tükenmek bilmiyordu. Ve aynı peçete sırayla dört şairin önüne seriliyordu. Ama bu durum onlara söylenmiyordu. Bu peçete azar azar kirlendi. İşte yumurta sarısının yanında çizgi halinde koyu bir ıspanak izi. İşte şaraplı ağızların bıraktığı halkalar ve yemeğe bulaşmış bir elin parmaklarının bıraktığı beş tane koyu damga. Bir balık kılçığı, bir mızrak gibi keten dokumayı delip geçti. Bir pirinç tanesi bir köşeye yapışıp kurudu. Sigara külü de bazı kısımları ötekilerden daha fazla kirletip kararttı. ''David, işte peçeteniz.'' diyordu Justin Pigagog'un kadın arkadaşı. ''Peçeteler almayı da düşünmeli.'' diyordu Justin Pigagog. ''Para olunca şuna at gitsin.'' ''Peçeteniz kirli, David.'' diyordu Justin Pigagog'un kadın arkadaşı. ''Gelecek sefere değiştireceğim. Çamaşırcı kadın bu hafta gelmedi.'' ''Leonard, buyurun peçetenizi.'' diyordu Justin Pigagog'un kadın arkadaşı. ''Kömür sandığına tükürebilirsiniz. Peçeteniz nasıl da kirli. Çamaşırcı kadın yıkadıklarını getirir getirmez sizin peçeteyi değiştireceğim.'' ''Leonard, tükürürken sizi gösteren bir portrenizi yapmam gerekecek.'' diyordu Justin Pigagog. ''Ve üstelik böyle bir heykel yapmak niyetindeyim.'' ''George, size hep aynı peçeteyi vermekten utanıyorum.'' diyordu Justin Pigagog'un kadın arkadaşı. ''Çamaşırcı kadın ne alt ediyor bilmem. Çamaşırlarımı getirmiyor.'' ''Yemeğe başlayalım.'' diyordu Justin Pigagog. ''Jean-Saint Félix, size yine aynı peçeteyi vermek zorundayım. Bugün elimde başkası yok.'' diyordu Justin Pigagog'un kadın arkadaşı. Ressam da bütün yemek boyunca bir yığın hikaye dinleyerek şairin başını döndürüyordu. Ve mevsimler geçti. Şairler sırasıyla peçeteyi kullanıyorlardı. Ve şiirleri hayranlık vericiydi. Leonardo Lez hayatını daha da gülünç tükürüyordu. Ve David Picard da tükürmeye koyuldu. Zehirli peçete David'den sonra sırayla George Orstirol ve Jean-Saint Félix'i harap etti. Ama onlar bunu bilmiyorlardı. İğrenç bir hastane paçavrasına benzeyen peçete, dört şairin dudaklarından dökülen kanla lekelendi ve akşam yemekleri bitip tükenmek bilmiyordu. Sonbahar başlangıcında, Leonardo Lez hayatının geri kalanını tükürdü. Şehvetle sarsılan kadınlar gibi, öksürükle sarsılan öteki üç şair, hemen hemen aynı günlerde değişik hastanelerde öldü. Dört şair de, sanki pek mutlularmış gibi, öylesine güzel şiirler bıraktılar geriye. Ölümleri, beslenmeye değil, ama beslenememeye ve coşku dolu uykusuz gecelere yoruldu. Çünkü, bu kadar kısa bir sürede, eşi benzeri olmayan dört şairi Bir tek peçete öldürebilir miydi sahiden? Konuklar ölünce peçete yararsız bir duruma düştü. Justin Pigagog'un kadın arkadaşı peçeteyi kirliye atmak istedi. Pek kirli hakikaten ve kötü kokmaya başlıyor diye düşünerek peçeteyi açtı. Ama peçete açılınca Justin Pigagog'un kadın arkadaşı şaşkınlığa düştü ve arkadaşına seslendi. Adam hayran kaldı. Bu hakiki bir mucize. Senin incelikle açıp serdiğin bu pis mi pis peçete, kurumuş pisliği ve çeşitli renkler yardımıyla ölen dostumuz David Picard'ın çizgilerini gözler önüne seriyor. Öyle değil mi? Diye mırıldandı Justin Pigagog'un kadın arkadaşı. Her ikisi sessizce mucizevi resme bir süre baktı ve sonra peçeteyi yavaşça çevirdiler. Ama bir anda öksürmeye çalışan Leonard Dölez'in gülmekten ölen korkutucu görüntüsünün belirdiğini görerek sapsarı kesildiler. Peçetenin dört köşesi de aynı mucizeyi sunuyordu. Justin Pigagog ve kadın arkadaşı, kararsız George Osteol'u ve bir hikaye anlatmak üzere olan Jem San Felix'i gördüler. ''Bırak şu peçeteyi,'' dedi Justin Pigagog birdenbire. Örtü düştü ve yere yayıldı. Justin Pigagog ve kadın arkadaşı, güneşlerinin çevresinde dönen yıldızlar gibi uzun zaman döndüler ve bu azize Veronica, dört kat bakışıyla, sanatın sınırı üstünden hayatın sınırlarına kaçmalarını emrediyordu onlara. Azize Veronica, çarmığını Golgota'ya taşıyan Hazreti İsa'ya terini silmesi için mendilini veren ve mendilini geri aldığı zaman Hazreti İsa'nın yüz çizgilerinin mendile işlendiğini gören ermiş kadın. Son.